Que la Gina és un somni. O sigui, és una il·lusió meva des de feia molts anys. Tenia moltes ganes de fer-ho. I és un restaurant on pots provar diferents sabors. I a més són tapetes i coques, que la gent quan veu coques es pensen que són coques de recapte o pizzas, i són coques, vull dir, que són absolutament glamuroses com a plat. És un restaurant que està dedicat absolutament als vins, només tenim vins de l'Empordà, i tot el que és el concepte de restaurant està molt pensat, i et dic, partia d'un somni. A Calasina trobaràs diferents plats, dels quals ens en destaca ella mateixa algun. Escarxofes fregides, botifarra de perol, ous de gualla i salsa de formatge. Recorda, a Calasina trobaràs una nova manera d'entendre la gastronomia. Ens trobaràs a la plaça de les Noves, número 6, a Garriguella, al telèfon 972 55 26 35, Ca la Gina. Doncs nosaltres avui que començarem el nostre programa parlant de la Unió Esportiva Figueres, una Unió Esportiva Figueres que ahir guanyava per 6 gols a una altura de la Peira. Perquè ens parli d'aquest encontre tenim a l'altre costat del fil telefònic el míster de la Unió, Arnau Sala. Arnau, molt bon vespre. Hola, bona tarda. Bé, ahir una Unió, com dèiem, que s'imposava per 6 gols a una altura de la Peira. Un partit fàcil, no? Sobre, que no sé si va resultar més fàcil del previst, però un 6-1 ho diu tot, no? Sí, l'equip va estar molt bé, ens va costar ser el primer, perquè a vegades després de l'expulsió, pues, contrari al que volíem pensar, ens va perjudicar. Jo crec que ells estan tirant molt més enrere del que havien sortit, però bueno, va ser qüestió de fer el primer, sobretot va ser més fàcil. Són a part d'un ratet que, bueno, ens van apretar, però també és veritat que ja comença a fer molta calor i que els jugadors postres ho noten, però bé, molt contents i ser un parell bastant senzill. L'equip, doncs, com tu dius, el quedar-se amb un jugador més, doncs, potser va perjudicar més que no pas beneficiar-vos, no? Jo crec que en aquest cas sí, perquè sabem que el Drobe és un equip que juga amb la defensa molt avançada, com va fer la segona part, i en canvi la primera esforç de l'expulsió es van fer al revés, es van tirar molt enrere, i ja sabem que després és molt complicat fer ocasions, i tot i que en Dempre va entrar, per exemple, en l'última, la primera part, ja tot va ser molt més fàcil. L'1-0 fins al minut 43 no va arribar. Per tant, la primera meitat va costar, no? Sí, vam tenir, jo crec, un parell, sobretot, de molt bones, però bueno, no vam voler entrar, però aquí va estar, jo crec, arribant bé fins a la seva frontal de l'àrea, i era qüestió de temps, i per sort, doncs va entrar. Amb aquesta nova victòria l'ascens queda ja a tocar, no, Arnau? Com ho veus tot plegat? Pues no sé si amb els resultats d'aquest dematí, crec que ja és matemàtic, per exemple, però bueno, falta un parell allà que està pendent de l'avià, però jo crec que matemàticament l'equip pot considerar-se primera catalana. Per tant, doncs, no sé si ja ara la setmana que ve un desplaçament a Granollers d'avui en 15 un partit, doncs, que pot decidir el liderat davant del Ripollet, aquest partit serà verdaderament important, no, també? Sí, per intentar guanyar la Lliga, sí. Tot i que el Ripollet, bueno, ho ja ha punxat, ha perdut el seu partit i, bueno, això ens dona un petit marge i bueno, esperem, doncs, que volem confirmar-ho el dia que vinguin des d'aquí aquí a Vilatenim i poder guanyar el partit i per prestigio de l'entitat i per l'esforç que hem fet tots plegats, doncs poder guanyar la Lliga sempre és maco. Com vas, Arnau, aquest tram final de Lliga? Bueno, les coses estan més apretades. Ja és que els equips sembla que no, però alguns que sembla que ho tenien molt fàcil han anat fallant, han anat perdent oportunitats, i crec que hi ha un grup molt nombrós per intentar pujar a categoria. Per tant, per ells, com bé, per això nosaltres ens n'hem sortit de tot això i hem pogut assegurar-ho molt abans del que tocava. Per tant, molt contents, però bueno, és en totes les categories, els últims partits sempre hi ha sorpreses i resultats que no t'esperaves. Doncs Arnau Sala, tècnic de la Unió Esportiva Figueres, moltes gràcies per atendre'ns una setmana més i serà fins la propera. Molt bé, gràcies a vosaltres. Bon vespre. Doncs nosaltres que continuem i continuem parlant d'aquesta Unió Esportiva Figueres, i el que farem ara serà anar a parlar amb en Carles Llogueres, el directiu d'aquesta Unió Esportiva Figueres. Carles, molt bon vespre. Bon vespre. Bé, comentàvem ara a micro tancat doncs una Unió Esportiva Figueres que ahir va guanyar 6-1 al Turó de la Peira, tot i que la primera meitat va costar un xic. Al minut 43 es va avançar la Unió en el marcador, i a la segona part un festival de gols, no, Carles? Explica'ns una mica com va anar el partit. Sí, sí, la primera part, segons, en fi, es va veure amb l'edició, em va donar a mi la sensació, esclar, perquè el senyor entrenador, l'Arnau, no era capaç a disposició d'anar explicant a cada un dels socis o dels directius pues, que pel que fa l'equip i tal. A mi em va estranyar, esclar, que van fer pues, una davantera que no hi havia cap bo de titular, és que volia, vaig pensar, mira, en fi, allò per donar partits als que no juguen tant, o bé per reservar pues, en Jairos, en Tixadó, en Sile, i el que sigui, saps què vull dir? I clar, a mi em va estranyar. Jo ja em vaig imaginar que en la primera part ens costaria fer un golet, perquè clar, encara que tots siguin de la primera plantilla, o sigui, tothom sap que els titulars quins són, saps què vull dir? Aleshores són els que han de substituir pues, a moments determinats o a un partit pues, amb un dels altres jugadors. I clar, ens va costar força. Llavors, esclar, a la segona part, com més natural, ja es va començar a produir els canvis amb els davanters que solen ser els titulars, i llavors això ja va ser un festival. Llavors també hem de tenir en compte que aquests d'autor de la Peire van quedar pues, amb un home menys, perquè esclar, va ser expulsat el porter d'autor de la Peire per fer falta amb un davanter del Figueres quan estava a punt d'entrar pues, a dintre l'àrea de l'equip visitant. Llavors, esclar, res, va ser per qüestió de dos dits que no va ser penal, o sigui que va ser fred, esclar, amb la consegüent expulsió del davanter, es van posar pues, una miqueta nerviosos aquesta gent i protestant-ho tot, i bueno, i tu ja saps que es va produir una miqueta de tanganeta allà pues, entre algun jugador del que estava a la banqueta de l'equip del Turó, i que va llançar pues, una ampolla d'aigua pues, amb un espectador del Figueres, que suposo que li va dir alguna cosa, però clar, això a cada camp, allà on vas a jugar, sigui el Figueres, sigui el Turó de Peira, sigui el Ripollet o sigui el Fornet, doncs que sempre hi ha, doncs mira, que t'has de saber aguantar, i mira, llavors a mitja part es veu que hi haurà-hi una miqueta de tanganeta, i mira, llavors els ànims es van calmar, i amb el canvi dels titulars del Figueres, dels delanters, llavors allò va ser un festival que podien haver sigut 7 i 8 o els que siguin, però llavors sí, va quedar amb una victòria clara de 6-1. Amb aquesta nova victòria, Carles, la Unió pràcticament que certifica el primer objectiu de la temporada, que era assolir la primera divisió catalana, no? En primer lloc, sí, en primer lloc, nosaltres la intenció que més natural era el que ens va proposar quan vam refundar la Unió Esportiva Figueres, que van tenir que començar a tercera regional, i ja va dir que amb paciència ja iríem pujant. O sigui, s'ha pujat de tercera regional a segona, de segona a primera, de primera a preferent, i de preferent a primera catalana. Però clar, nosaltres no tan sols, en fi, que ja estem contents ara que s'assoleixi ja la primera catalana, però o sigui, per nosaltres serà una festa inacabada si no quedem campions i assolim el títol de campions. O sigui, el nostre objectiu és quedar campions, o sigui, per mèrits propis. Ho comentava ara en Carles Lloberós, l'objectiu de la Unió és quedar campions per mèrits propis. Queden 6 jornades per acabar la temporada. Hi ha 21 punts de diferència respecte al 7è classificat, que seria la Viaures d'ara, el primer equip que no pujaria. Per tant, doncs, matemàticament és un fet l'ascens. El que falta ara és saber qui quedarà primer, qui quedarà segon. S'ho jugaran, doncs, entre la Unió Esportiva Figueres i el Ripollet, en aquest cas. Un Ripollet que vindrà aquí l'últim cap de setmana d'abril, el 30 d'abril, el primer cap de setmana de fires. Ens comentava en Carles fa 15 dies que s'està preparant alguna coseta. Una coseta perquè hi pugui haver més gent a l'estadi. Sabem que què és el que s'està preparant, Carles? Explica'ns una mica. Algun partidet, o sigui, abans de començar les fires, perquè hi hagi no sigui mainada amb els seus respectius pares, la millor part del partit, encara que siguin els 10 minuts o un quart d'hora, perquè es facin bé, perquè hem de tenir en compte, a més, què és que són fires. I al ser fires, si vulguis o no vulguis, ja es fa la mainada, tira pues, en els pares o en els avis per anar pues, en el tren de la pluja o a tirar tiros. És clar, ens interessa que és un partit bastant important per al primer o el segon lloc, doncs, que hi pugui haver-hi gent, saps què vull dir? Mm-hmm. Esclar, i el ser dissabte, doncs esclar, entre uns que treballen i els altres que d'això, doncs hem de proposar que hi hagi gent i si tenim la sort de poder guanyar, o sigui, hem de disfrutar-ho entre tots i que tots plegats, o sigui, formem pues, alguna pinya per aconseguir el quart ascens consecutiu i per quedar campions els 4 anys seguits. Carles, què significaria per l'entitat aconseguir això, aquest quart ascens consecutiu? Bueno, nosaltres als començaments de temporada, no de temporada, de la recent fundada Unió Esportiva d'això, ja hi va haver algun cop de punt d'algun redirectiu que volien que assolíssim altra vegada, o sigui, agafant el lloc que tenia la Fundació Esportiva Figueres, que estava primera catalana i aquella temporada baixava preferent, o sigui, semblava que tenien molt d'interès a ocupar aquell lloc, cosa que els que vam quedar vam considerar que no en teníem cap pressa i ja a tenir que pujar pues ja preferent, o sigui, de cop, amb el conseqüent problema que era que teníem que fitxar tots els jugadors nous. Ja tenies que obrir la cartera per anar fitxant els jugadors, cosa que llavors es va fer, o s'ha fet de mica en mica, perquè de la primera temporada de la tercera regional doncs, va ser format a la seva majoria amb exjugadors del Figueres que es van prestar voluntàriament a ajudar el Figueres per a pujar a la segona regional i fer llavors el passet a passet per aconseguir pues, el que s'ha aconseguit fins ara, que al cap i a la fi tampoc escolta, s'ha d'anar de pressa per estrellar-nos de nou. O sigui, nosaltres aquí ara, amb aquests 4 anys, doncs, hem anat formant i planificant i mirant, o sigui, que el Figueres pogués tenir un futur pues, una miqueta brillant amb el que hi havia i acabat d'esperar doncs, el que sigui de cara al futur. Ara, el nostre objectiu tampoc és tornar a estar a la segona divisió perquè per tenir problemes ja els vam tenir pues, a les hores. Carles, fent la vista enrere, el fet de no agafar la plaça de la Fundació Esportiva Figueres en el seu moment, va ser una decisió encertada o creus que si s'hagués acceptat ara l'equip estaria més amunt? Jo, encertada o no, però els que van considerar que es tenia aquest així, que a les primeres reunions que es van tenir, inclús amb la bona reunió que es va fer al patronat de la catequística amb els socis, perquè no teníem ni allà on anava, o sigui, i es va explicar tot primer els objectius d'anar pujant any rere any, tal com va fer la Fundació abans, doncs, que va pujar pues, en diferents temporades, fins a la tercera divisió, que només es va repetir pues, una categoria pues, un any, bueno, o dos. La primera temporada a la tercera regional i després dues temporades a preferent. Però tot el que va implicar explicar després, doncs, llavors es va pujar quasi podria dir cada any. I aquí nosaltres, doncs, el nostre objectiu és el mateix del que va fer llavors. I tot plegat ara ens demostra doncs, els 400 consecutius. I jo nosaltres, escolta, poc tenim cap pressa, però clar, si és que no teníem ni junta, no teníem ni un jugador, llavors ja tenies que anar a fitxar, vinga, va. És clar, llavors ja tenies que embolicar-se en fitxats de fora de la província, pagar i sense un duro. O sigui pelats a un cèntim i a enfrontar-te pues, amb unes despeses que no sabies què tal hi havia, perquè no tenies llavors ni un soci, perquè és clar, el Figueres ja havia quedat sense junt i sense res, perquè el senyor Flix se'n va portar l'equip. I llavors, doncs mira, es va anar creient que si els havia important així, i amb una miqueta de paciència, doncs és el que hem aconseguit fins ara. Carles, per altra banda, ara una vegada s'ha aconseguit ja aquest ascens, la temporada que ve suposo que pensar en un nou ascens i culminar aquesta refundació de la Unió, no? Sí, home, ara... Tot i que és molt aviat parlar-ne, suposo que no es pot encarar la temporada 2011-2012 sense pensar en un altre ascens, no? No, esclar, i llavors ja començar pues, a fer alguns fitxatges com normalment es fa. Pues una cosa és retocar l'equip en quatre fitxatges i l'altra amb el que ens haguéssim pogut trobar, de que entenies que fa fitxar-ne a 16 o 17, que m'entens, i amb uns fitxatges que no és el mateix fitxar algun nano per tercer regional que algun jugador per jugar pues, en aquells temps per jugar preferent per pujar a primera catalana. Doncs esclar, llavors aquí sí que nosaltres vam tenir que filar molt prim i no començar pues, ja pues, amb les despeses després del discurs que vam tenir. Doncs Carles Oberes, directiu de la Unió Esportiva Figueres, moltíssimes gràcies per atendre'ns una setmana més i serà fins la propera. Molt bé. Bon vespre. Adiós, bon vespre. Doncs això és el que ens comentava en Carles Oberes, el directiu de la Unió Esportiva Figueres d'aquesta victòria. També una mica fèiem repàs d'aquest ascens que ho comentaven també amb l'Arnau Sala, pràcticament és ja de forma matemàtica. Nosaltres que fem una petita pausa i tornem tot seguit amb la tertúlia del futbol femení que tenim amb els nostres amics, entrenadors del Sant Pere i del Base Roses, Joan Pont i Joan Geli. Tenofer, la informació de la Unió Esportiva Figueres, ha estat una gentilesa de Ca la Gina. A Garriguella trobaràs Ca la Gina, un somni fet realitat. Ca la Gina és un somni, o sigui, és una il·lusió meva des de feia molts anys, tenia moltes ganes de fer-ho, i és un restaurant on pots provar diferents sabors, i a més són tapetes i coques, que la gent quan veu coques es pensen que són coques de recapta o pizzas, i són coques, vull dir, que són absolutament glamuroses com a plat. És un restaurant que està dedicat absolutament als vins, només tenim vins de l'Empordà, i tot el que és el concepte de restaurant està molt pensat, i et dic, partia d'un somni. A Ca la Gina trobaràs diferents plats, dels quals ens en destaca ella mateixa algun. Escarxofes fregides, botifarra de perol, ous de gualla i salsa de formatge. Recorda, a Ca la Gina trobaràs una nova manera d'entendre la gastronomia. Ens trobaràs a la plaça de les Noves, número 6, a Garriguella, al telèfon 972 55 26 35. Ca la Gina. El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí. Escolta el Club del Country a 107 Música els dijous a les 9 del vespre. Connecta't a www.107musica.com. Te'n recordes d'això? Els diumenges a les 10 de la nit escoltaràs una recopilació d'èxits dels anys 80. 80's Factory, un programa presentat per Rafael Corbí a 107 Música. Set Esports. Set l'esport de la comarca al teu abast. Dani Pagès. 107 Esports. La tertúlia. Doncs nosaltres que continuem aquest 107 Esports i el que farem a continuació serà anar a fer una mica de tertúlia i parlarem en aquesta tertúlia que farem avui amb dos convidats i parlarem del món del futbol femení a casa nostra. Tenim aquí perquè ens expliquin una mica doncs, com veuen ells el futbol femení aquí a les nostres contrades, dos entrenadors de dos equips de segona catalana. Ens referim a Joan Pont, tècnic de l'Estartit. Joan, molt bon vespre. Bona nit, què tal? I també tenim el tècnic del Base Roses, en Joan Geli. Joan, molt bon vespre. Bé, dos tècnics, com deien, de dos equips. També havien convidat el tècnic del Paralada, Josep Camps, que a última hora no ha pogut venir, però bé, amb vosaltres dos repassarem doncs, com veieu aquest futbol femení, què canviaríeu de cares a pròximes temporades, què no canviaríeu, i també parlarem una mica dels respectius equips. Si us sembla, comencem una mica... Quan manquen 5 partits per acabar la temporada, quina valoració faríeu del que heu vist fins ara? Bueno, jo la veritat és que és el primer any que estic aquí amb aquesta categoria i bé, l'he vista, aquesta és la pura realitat, ara mateix en estàvem parlant, bastant fluixa. És una categoria que realment sí que hi ha algunes jugadores que sí perquè ha posat en baixat d'algun equip superior o bé perquè pues, bueno, estan cansades de jugar amb el seu equip que jugava abans, doncs han vingut a parar aquí i clar, evidentment a vegades s'avorreixen perquè bueno, almenys jo parlo per mi pel Sant Pere, que per cert ratifico, t'has dit tècnic de l'Estartit, soc del Sant Pere Pescador. Llavors a més a més doncs clar, jo parlo per nosaltres, que sí que tenim pues, un equip que va començar l'any passat, que bueno, unes quantes amigues d'allà a Sant Pere pues, varen muntar muntem un equip femení i varen muntar-lo, no? I ara pues, aquest any pues, bueno, em van venir a buscar ja que no entrenava i no tenia gaires ganes d'entrenar, però bueno, un que tinc dues filles doncs al final pues, m'hi he emmerdat, no? I és el que veig, no? Nosaltres tenim 6 jugadores per dir jugadores i les 15 restants pues, la veritat és que bé, és les que varen quedar de l'any passat i que són nenes que evidentment algunes per molt joves pues, no havien jugat mai a futbol, les que són una miqueta més grans tampoc havien jugat pràcticament mai a futbol, però bé, és futbol de poble femení, i evidentment doncs, mentre hi hagi afició i tinguin ganes doncs, i bueno, com que de fet ens ha agradat sempre doncs, entrenar almenys per part meva doncs mira, aquest any els he fet un cop de mà i bé, està anant molt bé l'assumpte, i la veritat és que ara en aquest moment estem a quartes. Evidentment doncs, tampoc era allò de dir bueno, anem a fer un equip per pujar, perquè no pots fer-ho des del moment que tens repeteixo, les 15 o 16 jugadores de l'any passat, amb tot el respecte, perquè evidentment són jugadores que són elles que han muntat aquest equip, no? I això que estic dient aquí ho puc dir-ho perquè realment amb elles també els he dit exactament això mateix, no? Que són noies que evidentment d'aquí uns anys possiblement iran millorant, Tot així estic content, perquè dintre de la temporada que portem, doncs, han anat millorant moltíssim, des de, del principi de la pretemporada fins ara, doncs, s'ha notat bastant, bueno, hem treballat moltíssim i la feina que hem fet, doncs, s'ha notat. I bé, això més o menys és el d'allò d'aquesta categoria. Però sí, és veritat que mirant tots els equips, poder només hi ha dos o tres que realment et dius, home, aquí val la pena una miqueta, que saben més o menys de què van, no? La resta, doncs, té molt que desitjar, però també s'ha d'aplaudir, perquè hi ha nenes que s'han involucrat, i s'han involucrat molt i molt bé, i estan competint, i com que estan competint, doncs, guaita, xapó, s'ha de continuar i donar-los, doncs, tot l'apoio, no? Pel que fa al base Roses, què diríem? No, el que ha dit en Joan, en Pons, la categoria ja ho van començar un dia abans de començar amb tu, que ja et vaig dir que hi haurien 4 o 5 equips punters i els altres hi hauria un nivell força baix, vull dir, la categoria és aquesta, el que ha dit ell, futbol de poble. Parlant una mica del que és, no sé si té alguna relació, no? Però el nivell, quan hi ha tants equips aquí a la comarca, si parlem de primera catalana, trobem a Portbou, Bàscara, Cabanes, més els tres que tenim a segona catalana, Sant Pere, Base Roses, Peralada, no sé si el fet que hi hagi tants equips en tan poc espai, doncs, pot reduir una mica el nivell, no sé. A temporades enrere en parlàvem abans, hi havia el Llers, només hi havia pràcticament un equip, vull dir, no sé què hi veieu, sí, de positiu i què hi veieu de negatiu. No, jo tot és positiu, o sigui, a veure, el que està clar és que una noia de Portbou no pot anar a jugar, no sé, per dir alguna cosa, a Girona, o seria una d'allò que hagués d'anar a jugar de Portbou, inclús a Llers, per dir alguna cosa, no? Com abans, no? Que era l'equip que més o menys manava aquí a l'Empordà, no? No és per això, sinó que realment el problema és que hi ha moltes coses, o sigui, ara també hi ha una altra cosa important, és que els equips, tots els equips s'han embolicat en fer, doncs, futbol femení, doncs, començant des de baix, des de la 20 fins i anar pujant, no? I això jo crec que perjudica molti, bueno, a la meva opinió, eh? O sigui, cadascú s'ho pot mirar al seu punt de vista, però tots aquests equips que han començat a fer que si juvenils, que si cadets, que si infantils, encara juvenils i cadetes, que pot ser, vull dir, estaria bé, no? Però infantil, quan sortien jugadores bones, eren les que jugaven amb els nanos fins als 14 anys. I aquestes nenes, i te'n podria dir moltes, que realment han jugat amb la selecció catalana, selecció espanyola, eren les que destacaven. Ara, evidentment, si comencen, pues, a jugar ja amb alevins o amb infantils, clar, les millors, l'esforç serà el mínim, perquè fent el mínim esforç seran les millors del seu equip. En canvi, amb nanos d'infantils, no sé si estareu d'acord amb mi, però amb nanos, quan arriben a infantils, les nenes s'han d'esforçar moltíssim, i realment totes aquestes nenes que s'han esforçat al màxim, quan arriben, que han d'anar a jugar amb noies, són les millors, però amb diferència. Inclús hi ha nenes d'aquestes que juguen amb infantils que realment són les millors dels infantils, de nois. O sigui, llavors, amb això vull dir-te que s'està embolicant una miqueta massa el futbol femení. Jo crec que s'hauria de deixar que acabés fins a aquesta etapa, que és l'etapa d'infantil dels nanos, per dir alguna cosa, no? I llavors hi haurien nenes, doncs, a tots els pobles, segurament, i aquestes nenes que hi hauria a tots els pobles, doncs, ajudarien a l'equip del poble, evidentment, i si alguna destaqués i algun equip d'aquests és una miqueta grans, doncs, se la volen portar, doncs, se l'emportés. Però jo penso que el camí seria aquest, no? Que les nenes dels pobles, doncs, bé, poguessin jugar amb el seu poble fins a infantils i llavors anar amb un equip femení, si és que hi és. En quant a el que tu me deies de la, que hi ha masses equips, jo crec que no, jo crec que està bé, o sigui, un Portbou, doncs, hi ha un Roses, que ja fa molt d'anys que té futbol femení, o sigui, no és d'ara. A més, Roses és una població que, nada menys, en quant a masculí, és una de les poblacions que no entenc d'on surten els jugadors, perquè sempre que he anat allà he vist jugadors de tota classe, tu. Ja pots anar-hi de la 20, on tenim un merder d'equips, d'infantils també, juvenils, bé, en fi, és impressionant, no? I llavors suposo que de noies exactament igual. El que passa que ara últimament, pues, també van una miqueta justes, que té molt de mèrit, li estava dient ara també abans d'entrar, que realment té molt de mèrit el que està fent els Roses, perquè últimament estan jugant quasi bé amb 10 jugadores quasi bé tota la segona volta i realment estan tenint uns resultats impressionants, no? Vull dir que té un mèrit molt bo, no? Joan, quin és el secret per estar, com comentava i ho comentaven de fet el dissabte, no? Per estar tota la temporada amb jugadores tan justes de número i sortir-te'n com te n'està sortint. Sí, explica'ns una mica. Som un grup de nenes que ja fa 10 anys que estan jugant juntes i prenen unes i prenen les altres i sempre són el mateix ambient, és el mateix grup. És el mateix grup, vull dir, per això anem aguantant. El que deia en Pons dels equips abans, vull dir, jo crec que els equips hi tindrien que ser-hi, però més repartits en les categories. Tindria que haver-hi un equip a nacional, dos a segona i tres a tercera. Primera catalana i dos a segona catalana. No pas tres a primera catalana i tres a segona. Vull dir, les jugadores bones tindrien que reunir en un club. I jo, el mal també del futbol femení, jo crec que tindria que haver equips exclusivament de futbol femení, no que estiguessin barrejats amb masculí, a clubs només dedicats al futbol femení. Jo crec que seria una bona idea perquè es barregen molt les coses. Sí, però llavors el que jo t'estava dient és de que llavors no veuràs nenes que destaquin, o sigui, no veuràs cap jugadora com ara hi ha hagut, doncs, si ara tu mires la selecció catalana o temps enrere, doncs, hi ha nenes que, no sé, per exemple la Gio de l'Estartit mateix és una nena que havia acabat fins infantil amb nanos, no, i era la millor. La Cervià també. La Cervià. Ah, sí. Totes aquestes són nenes que realment, no sé, si no haguessin estat amb nanos haurien triomfat, per dir alguna cosa, no? Sí, estic convençut de que no. Llavors, si agafes un equip petit de nenes, de la B o d'infantil, és igual, la que tens millor, la millor jugadora, aquesta nena ha de ser un que tingui un caràcter especial, no rendirà, o sigui, no s'hi farà al màxim, perquè sap que ella, anant al 50%, els superarà totes. En canvi, en nanos, o va al 100% o al 150%, o evidentment allà no hauràs que vola. Llavors, aquí és allà on elles van evolucionant tant tècnica com tàcticament. No. I això et dona raó, perquè la meva filla també va jugar amb el Vilabertran fins als 13-14 anys, i vull dir, i es veu la diferència amb les altres nenes. I ara m'agradarà veure d'aquí uns anys, a veure si realment aquestes nenes que ara han començat doncs, amb futbol femení de petites, si d'aquí uns anys destacaran. M'agradaria, no sé, serà qüestió de fer un seguiment i mirar-ho, però jo estic convençut de que no. Les millors jugadores que hi ha que estan jugant a la selecció catalana, a la selecció espanyola, totes, no en conec quasi bé cap que no hagi jugat amb masculí. No, amb això estic d'acord. No, jo el que em referia amb el futbol, clubs exclusivament de futbol femení és grans, perquè quan hi ha femení i masculí, les directives sempre es decanten cap al masculí, i això jo veig... Sí, bueno, això només hi ha una solució, agafar-ho a part i ja està. Sí, sí, sí. Clar, llavors, està clar que qui s'emporta tots... a més, ara, evidentment, amb la crisi, tampoc hi ha calés ni pel masculí. O sigui que realment hi ha molt de clubs que estan tenint verdaders problemes, no? Llavors, evidentment, l'única solució és, doncs mira, si ja que hi ha gent que li agrada el futbol femení, doncs portar-s'ho mateix és una solució. Sí. Hi ha un boom també en el futbol femení ara, eh? Tothom vol fer equip, perquè ja es parla de 4 o 5 equips per l'any que ve, no? Vull dir, no sé quan sortirà les jugadores. Es parla, no sé, que, com, si està confirmat o no, de Castelló, es parla també de l'Escala, no sé... Sí, però si anem ara mateix al Roses, que jo estic parlant del Roses, que podia parlar de Sant Pere, però no és el nostre cas. Jo sé que ells... els diumenges, els dissabtes van en 10. Clar, si van en 10, què faran al Castelló? Agafarà també noies d'un grup del Roses que està funcionant mitjanament bé, que si només que pogués tenir dos o tres fitxatges més us tindria un bon equip, ja el té, però encara ho milloraria perquè evidentment podria fer canvis o el que sigui. A veure, llavors aquí s'ha de mirar que si, a veure, si Castelló pot fer un equip del seu poble amb les jugadores com va fer el Sant Pere, o sigui, el Sant Pere ell va començar l'any passat amb jugadores només de Sant Pere i nenes que van voler jugar a futbol, que encara hi són, que hi juguen totes, menys algunes que han hagut de plegar doncs perquè han marxat del poble o el que sigui, no? Però varen començar i no varen pas anar a tocar jugadores cap aquí cap allà, ni molt menys, totes eren d'allà. És ara aquest any que només hem fet 4 fitxatges nosaltres, o sigui, no teníem, van fitxar només 3 de l'Estartit i una de la Cabanes, que era la Raquel. No tenim res més. Tot l'altre és el que hi havia de l'any passat, que eren nenes que ja són d'allà al poble. La meva filla, que de l'Estatut ja va plegar també ja l'any passat i va venir aquí, vull dir que realment clar, jo me refereixo que clar, ara el Castelló què farà? Vindrà a Sant Pere a buscar jugadores, irà a Roses a buscar jugadores, irà a Cabanes, no ho sé, a Peralada, a veure, si ell se'n pot sortir o creu que se'n pot sortir amb les jugadores que té d'allà del seu poble, doncs endavant, però si ha d'anar a tocar les altres jugadores, llavors ja està fotut això, eh? Jo crec, bueno, amb el tema dels esplais quasi està confirmat, que fa equip. Hi ha dues jugadores meues que hi estan entrenant, i hi ha una de Sant Pere que també hi està entrenant allà. A l'Escala també fa equip, el Villers fa equip segur perquè ja hem fet petits els amistosos. A Sant Pere deu ser només la portera, l'única que deu estar allà, perquè les altres no... Una tal Peque, potser? Ah, la Peque, bueno, la Peque va plegada nosaltres. Bueno, sí. Sí. El que diuen, comentaris, eh? No, no, nosaltres ja plegat, la Peque no juga pas a nosaltres ja. Sé que va entrenar, i són 15 o 20, entrenant. Ah, però perfecte, si són 15 o 20, ja sí. Poden fer equip, no hi ha pas cap problema. Ara, clar, si t'engafen dos de tu, clar, llavors ja són allà mateix. No m'ho han confirmat, però jo ja sé que n'hi ha dues que estan entrenant allà. A mi no em faran pas cap mal, que facin el que vulguin. Si tenen equip, tenen jugadores, endavant. Ara, si han d'anar a molestar els altres equips, la veritat és que és un problema. Comentàvem abans la categoria aquesta, la segona catalana en la que competiu tots dos, és molt fluixa, hi ha hagut moltes parades durant la temporada. Què faríeu per millorar aquest aspecte? Tu, Joan, fa moltes temporades que la segona catalana el teu equip hi és, inclús si m'equivoco rectifiquen, però em sembla que vareu renunciar alguna vegada a l'ascens a primera. S'ha mirat de canviar, de fer només un grup gironí de primera catalana. Què canviaríeu si poguéssiu decidir, ara que hi ha hagut eleccions a la federació, si doncs poguéssiu, no sé, què aportaríeu de nou per aconseguir que fos més competitiva aquesta categoria? No, jo no crec que es pugui canviar gaire res a la segona catalana, vull dir, els equips són, és com una tercera regional, vull dir, els equips bons ja van pujant, el que passa que tu, és el que hi ha, futbol de poble, com ha dit abans en Pons, que és com una tercera regional, això, la segona catalana. El que passa que els passaments són molt lluny. Aquí també hi ha una altra cosa, és que tu dius hi ha hagut molt de paros, o sigui, però és que jo veig que la primera catalana n'hi ha hagut molt més que pas aquí. Sí. O sigui, el que no pot ser és, com ara per exemple el Castelló, jo estic d'acord que si té jugadores que faci equip i endavant, però el que no pot ser és que ara comencin, s'apuntin i al cap d'un mes... perquè pues, les jugadores, mira, nosaltres hem començat amb 22 jugadores i ara acabem amb 20 i acabarem amb 20 perquè aquestes dues han plegat, no? Clar, però així sí que es pot fer un equip encara que no tinguis el nivell d'un altre, o sigui, el que no pots pretendre és fer un equip del poble, començar amb 18 jugadores, que si comences amb 18 acabaràs segur amb 12, vale? I llavors, clar, com que s'empiparan, millor dit, pues, es retiraran, com ha passat, doncs ara que amb l'Abadesenc s'ha retirat, doncs perquè, bueno, i d'altres equips, no?, que comencen i es retiren. I a primera catalana hi ha hagut molts que han començat i s'han retirat. I llavors, ara, què passa? Han de descansar cada diumenge dos o tres equips. Això és un desastre, m'entens o no? Millorar, què hem de millorar? Doncs, home, doncs, primer que els equips siguin serios. Sí, això d'entrada. Perquè no veig cap equip o molt pocs equips que tinguin una serietat de dir, bueno, va, anem a portar aquest equip fins al final, o sigui, comencem i acabem, perquè quan un equip plega mitja temporada o quan porta un mes només de competició i plega, és perquè ha fet una molt mala planificació, o sigui, aquest equip ha perjudicat a molts equips segurament, perquè ha anat a buscar jugadors de d'altres equips, i llavors resulta que al cap d'un mes o dos pleguen. Hòstia, és que no és normal això, m'entens? Clar, llavors hi ha d'haver més serietat amb tot. Ja començant per les jugadores, eh? O sigui, ja comencem per les jugadores. O sigui, el mal més greu del futbol femení són les jugadores. El mal més dolent, que són les que tindrien que defensar el futbol femení. I creu-me que parlo, sé de què parlo, eh? O sigui, no parlo de dir, bueno, aquest ha començat ara i no s'ha de acabar. Sé molt bé de què parlo, eh? I llavors el primer mal del futbol femení són les jugadores, que són unes impresentables, més d'una. No sé si no, no. No, no, això tens tota la raó. I mal, jo he entrenat nenes i nens i les nenes són 40 vegades més difícils que els nens. Aquesta era la meva propera pregunta, precisament. Quines diferències hi ha entre un vestuari, entre gestionar un vestuari de futbol femení i de futbol masculí? Tots dos heu entrenat tant masculí com femení. Expliqueu-me una mica quines diferències hi trobeu. Jo crec que les nenes van més en grups. Són grups i si poses malament amb una jugadora, ja posa malament en 3 o 4 jugadores i això fa molt de mal, crec jo. Els nanos són més individuals i als nanos els agrada més jugar a futbol. Les nenes, si tenen un examen, ja no venen a entreno. No participen tant amb l'equip. No sé com ho veus tu. Jo he tingut la sort, o digui-li com vulguis, però jo no veig diferència. O sigui, la veritat és que pots entrenar un equip masculí o un equip femení, és igual, no hi ha diferència. L'única diferència és abans de començar. O sigui, s'han de posar les coses molt clares. Abans de començar tens que dir, a veure, anem a fer això, però sàpigues que si anem a fer això, o sigui, tu estàs firmant una fitxa, vale? Anem a començar per aquí. Estàs firmant que abans de firmar-la, jo sempre els hi dic, tens 15 dies de temps per firmar-la. O sigui, pensa-t'ho molt i molt bé. Quan hagis firmat, sàpigues, o quan vagis a firmar, sàpigues que hi ha això, hi ha allò, hi ha allò altre, hi ha allò altre, hi ha allò altre, hi ha allò altre. Que això vol dir doncs, que tens uns dies d'entreno, que tens que complir, que hi ha tota una temporada que tens que complir, no pots estar doncs, a mitja temporada, ara no puc venir perquè tinc que anar a esquiar o tinc que anar no sé on. No, escolta'm, tu ja saps que et compromets des d'aquí fins allà. I a partir d'aquí, llavors no me vinguis en res, perquè no t'ho podem pas acceptar, no t'ho puc acceptar. Vale? Llavors, clar, això amb el masculí també passava igual. O sigui, jo entrenava el masculí i deia, ei, mira, això no és. Si voleu, podeu firmar o no podeu firmar. Si firmeu, és perquè us comprometeu a fer una cosa. És com aquell que va, es compromet a anar al gimnàs. O sigui, si no hi vas, que has pagat. Si no hi vas, evidentment el gimnàs dirà, mira, que t'ha pagat i ja està, no? Però, home, si et compromets i estàs pagant, has de ser tonto de no anar-hi. O sigui, ja que doncs aquí és el mateix. O sigui, s'han de comprometre i al principi de temporada doncs, jo per menys els hi vaig dir, la veritat és que cuita, només me n'han plegat dos i dos perquè tenien problemes familiars i res més, o sigui, tot l'altre realment han continuat totes. Però no creus tu, Joan, que van en grups les nenes envers els nois? Bueno, però, això llavors és que hi ha d'haver un entrenador, que sàpiga gestionar i marcar les pautes. O sigui, a vegades hi dic, moltes vegades els hi he dit, feu tres grups, per exemple, no? I si veig que són les que d'allò dic, no, vosaltres tres, una cap aquí, l'altra cap allà, no sé, vull dir, són coses d'aquelles que és veritat que poden anar en grups, però és que amb el masculí també hi és. Si el masculí vulguis o no, els que són del segon any van junts amb els del primer any. Si els del primer any, esclar, ui no, que aquells són més grans, no poden saber res amb ells. Però bueno, sí que és veritat que és una miqueta més problemàtic, però jo no he tingut cap problema amb cap equip, eh? O sigui, aquesta és la pura realitat. I ara hi ha hagut, és possible que alguna jugadora de les que he tingut no hagi estat d'acord amb la meva manera d'actuar, però bueno, és la meva manera d'actuar, de gestionar el vestidor. Si ella no està d'acord, o hi ha dues solucions, o que plegui o s'ha de moldar. Però si t'emplega una, normalment t'emplega més d'una amb l'equip femení. No, bueno, a mi no m'ha passat, eh? Sí, per altra banda, la temporada que ve, doncs, queden 5 partits per acabar la temporada actual. De cares a la temporada que ve, continuareu tots dos els vostres respectius equips, hi haurà una continuïtat, expliqueu-nos una mica els objectius dels dos equips, tant de Sant Pere com del Base, en aquest cas, de cares a aquesta propera temporada. L'objectiu del Base Roses és mirar si podem pujar la categoria l'any que ve, perquè el problema que hem tingut aquest any és que ens han marxat jugadores, i aquestes jugadores, si volem recuperar-les, hem de jugar a primera. I penso que serà la fita que tindrem per l'any que ve, jugar a primera, que tenir segur que pugin 4 o 5 d'equips, i mira, fer un equip competitiu i aguantar un any, i després mirar de fer un salt. Sí, no, bueno, nosaltres de moment encara no n'hem parlat d'això, però bueno, sí, sembla que tenen ganes. A més, pues, ara últimament venen diverses jugadores a oferir-se, nada menys, que encara no hem ni parlat nosaltres i han vingut jugadores allà a oferir-se per atacar l'any que ve, a veure què podem fer. M'imagino que deu ser perquè alguna cosa devem fer bé, suposo, i esclar, que aquesta, això sí que ho tenen les jugadores, que entre elles siguin de l'equip que siguin, amb això del Facebook, bueno, s'enteren de tot, i que si aquí està bé, que si no està bé, Però bueno, llavors ja et dic, les perspectives de l'any que ve és aquestes. Nosaltres no pensem si pugem o no pugem, ens és igual, quedem allà on quedem. La veritat és que si llavors resulta que quedem pues, a les posicions que hem de pujar, pues, bueno, pues, pujarem i ja està, no? I a partir d'aquí pues, decidirem a veure quina ajuda. El que passa que jo tinc un problema que, clar, jo tinc diversos jugadors que a part de jugar a futbol també juguen a vòlei amb els Ampere, saps? Clar, llavors resulta que molt de diumenges no els he pogut tenir. Clar, llavors, clar, això no s'ho pensaven aquestes jugadores que coincidirien, perquè clar, a més les de vòlei han d'anar a jugar a Barcelona. Clar, llavors resulta que se'n van al dematí i clar, moltes vegades no els he pogut tenir, no? I llavors ara, esclar, s'hauran de començar a plantejar doncs, fer una cosa o l'altra, perquè a més les de vòlei també fan la promoció per pujar, que per cert l'estan fent, la faran ara aquest mes a Sant Pere. Llavors, evidentment, si pugen, llavors no serà més difícil perquè se'n van a Tarragona a jugar i tot això, per tant, bé, serà qüestió de veure què és el que queda i a veure què es pot fer i allà on quedem, també, perquè també tot és important, no? Mm-hmm. Perquè de cara a la propera temporada hi haurà una reestructuració d'aquest futbol femení una altra vegada. Comentàvem fa uns dies amb el que era el delegat de futbol femení de la Federació Catalana de Futbol, doncs que segurament es crearia una preferent. Com, quines informacions teniu de tot això? No, la preferent, bueno, en el pla de competició ja ho posava, aquest any que es faria, faria una preferent amb els quatre millors de primera, de primera catalana. Llavors, si pugen quatre de primera catalana per fer la preferent, a primera tindran, ara aquest any penso que eren 13 equips, tindran que fer un grup de 14, per almenys, o 16. Vull dir, mm-hmm. Pugen 4 o 5 de segona. Mm-hmm. Per tant, doncs, les perspectives serien bones, no?, de poder aconseguir l'ascens. Per la part de bases roses, aquest any ens han plegat 9 jugadores, eh? Vull dir, són moltes jugadores de segona temporada. Tenim que mirar de pujar a primera i l'any que ve és recuperar, si no totes, alguna d'aquestes 9 jugadores. Mm-hmm. Saps què passa? Que sempre que hi ha una reestructuració i més amb el futbol femení un nota molt més, si ara hi ha un nivell baix, llavors encara baixa més, eh? Això també tinc clar, perquè evidentment hi haurà jugadores que jugaran a primera catalana que ara estan jugant doncs, a segona, m'entens? Mm-hmm. O sigui, iran a primera catalana i moltes de primera catalana iran a preferent, aquesta preferent que digueu. Llavors, evidentment, el nivell, això vol dir anar baixant, eh? Mm-hmm. Fa uns anys hi havia, com ho han comentat abans, un equip, Llers, que era qui aglutinava tot el futbol femení a tota la província de Girona. Ara, doncs, si deixem ja el que és l'Alt Empordà i ens traslladem a Girona, tenim a l'Estartit que està a la Superliga, el Girona que està doncs, a Nacional amb possibilitats d'aconseguir aquest any alguna cosa més. Tu que has estat en aquestes categories, Joan, com ho veus tot plegat, el futbol femení a nivell més provincial, com ho veus? Jo ho trobo molt bé, seria bo que el Girona realment pogués aconseguir pues, pujar a la Superliga, això seria magnífic, i a més podria ser el referent d'aquí, perquè jo crec que es podria fer inclús hasta una Superliga de jugadores d'aquí, de la província de Girona. A més tindrien sortides nenes que realment tenen un futur i a vegades pues, han de marxar a Barcelona precisament perquè pues, aquí fins ara només hi havia l'Estartit i evidentment la política de l'Estartit és una miqueta diferent, no?, de la que sembla que porta el Girona, que seria pues, amb jugadores de la cantera, jugadores d'aquí, buscar el millor de la província, que és, jo penso que seria el correcte, que aquesta era una de les coses quan jo vaig marxar a l'Estartit que vàrem topar, diríem, no? Que sí que està bé que pots tenir una estrangera si vols tu, però tenir tanta gent de fora i a més llavors mires i dius, hosti, però si això ja ho tenim aquí també, m'entens? A mi que agafis una crack de fora, que dius això és de lo millor que hi ha, però que no hi és aquí, per dir alguna cosa, no? Però fitxar gent de fora que val, tothom sabem el que val avui dia viure el dia a dia, no? Doncs jo crec que amb jugadores d'aquí es podria fer i només tinguent un o dos fitxatges, si vols tu, de fora, estrangeres, però d'un nivell que aquí no el trobes, i tot l'altre d'aquí. Bueno, jo aquestes categories no les conec, no? Però a l'Estartit jo hi vaig bastant sovint a veure-les i des de quan hi eren Pons. ara l'equip és molt diferent, eh? Molt diferent. Ara d'aquí Figueres només hi juga la Maria. No, I, va, hi... I vas a veure i quin futbol fan? No, cap. Jo no sé si has vist futbol bo, però de futbol bo res de res, eh? Les tres promocions van ser partits molt interessants. Fa uns anys comentàvem precisament amb en Joan els partits per televisió i tampoc és que ens divertíssim massa, no? Jo no ho sé, jo no sé quin futbol, jo a vegades a mi m'agradava molt el que nosaltres fèiem. Ara, evidentment és dolent dir el que tu no? Però com a mínim totes les jugadores sabien el que havien de fer, totes les jugadores cada setmana treballàvem allò que havíem de treballar, i quan tenien la pilota sabien a qui l'havien de donar, sabien els moviments que havien de fer. I jo ara, la veritat, i he anat molt de partits i no bueno, ara ja no hi vaig, eh? Van aguantar el resultat, mira, sí, molt el resultat, sí. I pilotes, bum, i vinga, que corri una, i clar, llavors això, què vols que et digui, això avorreix molt, la gent llavors no li agrada anar a veure, dir, home, si aquí juguen així, com jugaran més avall? Clar, llavors fa mal a tot el futbol femení, això, m'entens o no? Perquè llavors diuen, home, si aquí ens estem avorrint, estem passant malament, per què tenim que anar a veure una primera catalana o una segona, que ja serà, si aquí ens avorrim, imagina't allà, no? Bueno, senyors, portem mitja hora de programa, mitja hora de tertúlia. No sé si us queda alguna coseta per afegir. Teniu els micròfons de l'emissora oberts per afegir el que vulgueu, vosaltres mateixos. No, jo donar-vos les gràcies, perquè com a mínim d'aquestes categories de futbol femení pues és difícil que realment vingui una ràdio i vulgui parlar-ne'n, perquè pràcticament molta gent no sap ni que existeixen. Llavors també tinc que agrair pues, realment a les Roses, pues, ja li he dit abans d'entrar que he quedat molt sorprès i el felicito, perquè realment tal com ha anat pues, la segona volta que tenen pues, van pràcticament amb 10 o a vegades no, inclús no, hasta 9 i estan quedant, ens han passat hasta davant, o sigui que bueno, que les felicito i bé, tot i que no hem après moltes coses en aquesta categoria, la veritat és que a vegades mirant el teu mateix equip dius, home, aquesta nena l'any passat pues, l'havies anat a veure alguna vegada i no servia absolutament per res, i vas veient que mira, pues, amb el treball dia a dia pues, això et fa ser, no? Que et dius, home, va millorant, dius, home, mira, ara ja van tanquent coses dels moviments que té que fer, dels moviments que fan les companyes, i dius, home, això és el que un entrenador, bueno, jo almenys és el que jo miro, no? que quan estàs en un partit moltes vegades estic allà en silenci i dic, ja, deixa-les fer, a veure si realment allò que hem estat treballant ho fan, i llavors quan veus que ho fan dius, home, per almenys alguna cosa estem fent bé i estan millorant, no? I això és el que realment agrada en aquesta categoria, no? No, jo he donat les gràcies, també sí, a Roses, vull dir, com ha dit en Pons, som una plantilla molt curta, i si algú ens escolta i té ganes de venir a jugar a Roses, que vingui, que té les portes obertes. Doncs queda dit, si alguna jugadora està interessada en anar a jugar al base Roses, doncs té les portes obertes, des d'aquí doncs la convidem a que es posi en contacte amb la gent del base Roses. Doncs l'údic, companys, moltíssimes gràcies, Joan Pont, Joan Geli, tècnics del Sant Pere i del base Roses, moltíssimes gràcies per haver vingut avui aquí als nostres estudis. A practicar el futbol golf a Maçanet de Cabrenys. Des del passat 2009 disposem del primer circuit homologat de futbol golf a l'estat espanyol, amb un recorregut de 18 forats pensat i equipat d'acord amb les directrius de l'Associació Europea per acollir les principals competicions internacionals. Recorda, vine i disfruta d'aquest nou esport. Disposem de servei de bar i casa club. Per més informació, 972 11 08 13 o al 617 37 70 37. Correu electrònic info@futbolgolf.com. Vine a practicar el futbol golf a Maçanet de Cabrenys.